شرابی بھی کہ یہ شراب کے تالاب میں کشتی چلایا کرتا اور کشتی میں اس کے ساتھ 20-25 جو لڑکیاں بیٹھی ہوتی تھی اور اس کو نشے کو اس پر چھایا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ کتنا دور ہے کہا کہ 20 منٹ ہوتے کا کہ ہنور دلی دور ہے مورا بن گیا نا ہنور دلی دور ہے کبھی دلی دور ہے کہا کہ بس ایک گھنٹہ دیکھو ایک گھنٹہ جو ہے گورا 20 منٹ جو ہے 2 گھنٹے کا کرتا ہے 2 گھنٹے بعد نادر شاہ درانی نے پتہ کیا تو چونکہ آگے وہ بھی مسلمان تھا یہ مسلمان تھے تو اس نے ان کی جو عورت نکاح کے ساتھ لی ہے اس نے پھر وہ اتنا اس میں حیا تھی کہ اس کا بیٹا آیا اس نے کہا کہ وہ تو قاضی نکاح پڑھنے والا ہے اور لڑکی کے ساتھ کچھ بادشاہ ہیں تو کہے گا محمد شاہ مین وہ کون سا تھا محمد شاہ اور آگے پھر وہ شاہجہاں ہے آگے وہ جہانگیر ہے آگے وہ اکبر ہے سات پشتے بادشاہوں کی اور میرے ساتھ کیا یاد کرے گا وہ تو اس نے کہا بیٹا جس وقت کہ اس کے ساتھ پشتے یاد کرے اور تیرا جب نام لے میرا نام لے تو اس کے بعد کہے کہ لانا ابن نادر شاہ ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر ابن سات دفعہ اس بات کو کہے سات دفعہ اس کو پھر یہ کہوں گا سات پشتوں کی بادشاہ ہم نے جو ہے تو لوار دفت کی ہے سبحان اللہ ابھی آپ میں سنا رہا تھا نا شیخ القاضی جلالی رحمۃ اللہ نے 25 سال صحراؤں میں بیابانوں میں اکیلے رہ کر عبادت کی کہتے ایک دن میں نے ایک کھنڈر بیابان میں رات گزارنے کی نیت کی اس کی جب میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو مجھے نفس نے کہا کہ اے عبد القادر آج تھوڑی سی نیند کہ جس سیڑھی پر یہ خیال آیا تھا اسی پر کھڑا ہو کر میں نے پورا قرآن مجید ختم کیا اور نفس سے میں نے کہا کہ نیند کا مزہ آیا نیند کا مزہ چکھا تو ایسے سخ جان جو ہے نا تو وہ لوگ آگے بڑھا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک دفعہ یہ چرار کے کمانڈر تھے انہوں نے مظہر صاحب ہمارے پرنسپل ہوتے تھے اور ان کے بڑے تعلقات اور جلن کے درجات بنا ہمارا بات مانگے کمانڈوں نے کہا کہ ہمارے لیے سیرت کی ایک تقریر کرنی چاہیے تو میرے ساتھ رابطہ کیا یہ تقریر کرے آگے تو ہے کہ مسرت صاحب ہم معاوضے کے بغیر تقریر نہیں کرتے ہم معاوضہ لیں گے ان سے ہم نے کیا معاوضہ لیا ہم نے کہا کہ یہ کمانڈو اسلامی کالج میں ایک پرفارمنس کریں گے ہمارے طلبا کے لیے انہوں نے منظور کیا تو تین دن کی ضرورت نے یہاں پرفارمنس کے لیے آئے تو اس میں واقعی نہیں بڑا دل خوش ہوا ایک جس لگا رہا تھا کمانڈو نے یہ کون ہی مارتا تھا ادھر تختہ نے پکڑا اس کو توڑتا تھا دوسرے ادھر توڑا تھا ایک جس میں اور ایک سامنے تین تختے پکڑے ہوئے اس کو توڑتا تھا تین منٹوں پر دیکھے ہوئے اور ایسے اس کو مارتا تھا توڑ کے انہوں نے بڑا اعلیٰ مظاہرہ کیا پھر 6 کمانڈو یہ جو اتنے سب جان تھے وہ ایک طرف ہوئے اور ایک کو انہوں نے نکالا یہ ایک بدن میں بھی ہلکا تھا جی بدن ہلکا گاڑی کے تھے مجھے نہیں تھی اس کی بدن میں بھی ہلکا میں نے کہا اتنے مضبوط آدمی ہیں یہ 6 آدمیوں کے مقابلے میں ایک نکلا ہے تو انہوں نے جب قدم اٹھایا 6 نے نا اور قدم اور پھر ابھی اٹھا اور ایک نے کلاشن کوف ایسے ایسے کی نا اس کی کلاشن کوف ایسے ہوئی نہیں تھی کہ ہم نے دیکھا تو اس شکر نے جو ہے سب جس لگا کر اس نے چھینی ہوئی اور چھین کر اسے شیر کے شیر پر بس سلیٹ سن کے بڑا دل خوش ہوا جی بڑا دل خوش ہوا کہ الحمدللہ کیسے ہمارے جوان ہیں ایسی ان کی تربیت ہے جان لوگ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں, ترقی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا احتکاب ہوتا ہے یہ کمانڈو ایکشن ہوتا ہے. میں اس میں کمانڈو ایکشن والے نیت کر کے آئے, ایسے لوگ نہ آئے. اس طرح ہوا کہ یہ چراغ سے پہلے اٹک کر کے نا شاید کمانڈو کا مرکز ہوتا تھا. یورپ بھی ہے نا, آپ بھی ہے, ایک یورپ بھی ہے. اس میں اس طرح ہوا کہ صبح کے وقت کمانڈر اپنے کمانڈوز کی حاضری لے رہا تھا, گوریلوں کی حاضری لے رہا تھا. اس نے ایک کا نام لیا نکالنی, اس نے کہا یہ بڑھ گیا ہے. لوگوں نے کہا یہ چیز بات ہے, کئی آدمی چھٹی پر گیا ہوا تھا, کمانڈر کو گری ہوا تھا, چھٹی پر گیا ہوا تھا. تو اس نے کہا بھائی ایک رات پہلے کیا جائیں, ایک رات اور گھر پر گزر جائے گی اور صبح میں جاؤں گا, کون جا کر اٹک سے جا کر آگے جنگیری میں اترے گا, پھر واپس اٹک پائے گا. جب اٹک سے ریل گزرے گی تو میں نیچے دریا میں چھلانگ لگاؤں گا اور تیر کر میں حاضری پر پہنچ جاؤں گا, حاضری کے وقت میں کھڑا ہوں گا. تو اس نے جب چھلانگ لگا رہا تھا تو اس سے زاویہ غلط ہوا اور بجائے دریا کے یہ چٹان پر گر گیا, واقعی اس کی موت ہو گئی تھی. تو کمانڈر نے کہا کہ میرا کمانڈو میرا گوریلا حاضری پر نہ ہو, موت کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی اس کو موقع. موت کو واقعی وہ بات اس کی تھی کہ مر گیا تھا اس کی حاضر نہیں ہو سکتی, زندہ ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں کیا اللہ. ہاں تو آپ کو دوسری جس بات وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پہلی بیٹھ میں نے سن 1969 میں حضرت جی مولانا احمد حسن صاحب سے کی ہے, تبلیغی جماعت کے امیر تھے اور ریاض مطالعے کا لیڈر, اور ان کے پاس میں نے دہلی میں بستی نظر مدین کے مرکز میں حاضری بھی کی ہے, ان کے پاس رہا ہوں. اور 1995 میں ان کا آخری حج تھا, وہ حج بھی میں نے ساتھ کیا ہے. مسجد قباء میں ہفتے کے دن جا کر دو نفل پڑھنے کا ثواب ہے تو عمرے کے برابر ہے. ان کی زندگی کا آخری سال تھا, بہت ضعیف ہو گئے تھے. تو داخل ہوئے تو اس میں مسجد قباء میں وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی بیٹھی تھی, کم کسی کو معلوم ہے, کم لوگوں کو معلوم. تو یہ آئے اس جگہ پر پہنچے اور نفل پڑھنے کے لیے کھڑے, ساتھ دو ساتھی مل کر کھڑے. پہلی رکعت جب انہوں نے پڑھی تو اتنا ذوق تھا بدن میں کہ دوسری پر نہیں اٹھ سکتے. وہ ایک ساتھی نظر ان کے یہاں ہاتھ ڈالا, اس نے ہاتھ ڈالا اور وہ جب اٹھے ان کو جھٹکا مارا اور یہ کھڑے. یہ ذوق اور معذوری میں بھی انہوں نے دوسرے رکعت لے کھڑے ہو کر پڑے. جھٹکا مارنے میں انہوں نے رومال ایسے کیا ہوا تھا, وہ رومال لٹک گیا. جب لٹک گیا تو میں نے کہا رسل تو سیاب ہو گیا, کپڑا لٹک گیا, کپڑا لٹک جانا مکروہ ہے. تو ان کے ساتھی نے, ایک ساتھی نے اس کو پکڑ کر ان کو کر دیا, صدر کی کراہیے سر کو نکال دیا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ سبحان اللہ, اس ذوق اس عمر میں نفل دور کا کہ قیام کو شیخ میرا جو ہے تو اتنی کوشش کر رہا ہے. تو اس کے بعد اللہ کی شان کہ یہ مصروں کے بعد دور کا پڑھ لیتے ہیں, یہ ذرا بیٹھ کر پڑھنا حدیث میں آئے ہوئے ہیں. اور ساتھی کہتے ہیں کہ بیٹھ کر بیٹھ کر کہ شیخ میرا نے جو ہے تو آخری زندگی کے سال میں دو نفل جو ہیں تو اس کی اتنی محنت کی ہے, میں صحیح صحت کے ساتھ کیسے بیٹھوں. اور وہاں پر بستی نظام الدین میں مغرب کا عشاء کسی سے نہیں ملتے, اس میں سوا پارہ مزید اور 20 رکعت یا 8 رکعت یا 20 رکعت کا وادی سوا پارا اس میں قرآن مجید پڑھتے ہیں. گویا 25 دنوں میں ختم, یہ ان کا معمول تھا. ہمارے مولانا احسان صاحب رحمۃ اللہ وفات پر 8 سال 95 ہیں, ان کی وفات ہوئی تھی وفات ہوئی اور 95 میں جہاز میں دونوں حضرات تھے ہمارے کے ساتھ تھے. اس میں اس سال میں نے حضرت مولانا احسان صاحب سے کہا کہ آپ بیمار ہیں اور بہت صحت آپ کی کمزور ہو گئی ہے, تو آپ رمضان میں ایک ہی ختم سنیں. دیکھو اس سال انہوں نے 5 نہیں سنے, 4 سنے. اور جن لوگوں کو قرآن پاک کے معنی آتے ہیں, تفسیری مہارت ہے, تو یہ تو قرآن مجید مکالمہ ہے. اس میں 3 مکالمے ہیں. ایک مکالمہ اس کا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب. مکالمہ کیسے کہتا ہے حضرت؟ نہیں پتا ہے. تارکار صاحب اور وزیر صاحب اردو آنکھ رہے ہوتے ہیں, بچوں کو پتہ ہی نہیں مکالمہ کیسے کہتے ہیں محفوظ. وہ بتائے مکالمہ کیسے کہتے ہیں, مکالمہ کیسے کہتے ہیں. میں آپ کو اپنی قوم کے سطح اردو کے میں بتاتا ہوں کہ آپ لگے ہوتے ہیں سمجھتے سب کچھ سمجھ رہے ہیں. مکالمہ کیسے کہتے ہیں مجھے بتائے. کتنی کلاس میں پڑھتے ہو؟ کتنی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ اچھا جی, بس ہمارا مکالمہ ستا بھائی ہاں شکر ہے یہ مریاد سے بیٹھ کر رہتا ہے. دو کسان کے پل میں خبریں کی کرا دیتے مکالمہ بھائی دیکھیے. تو قرآن پاک 3 مکالمے ہیں. ایک مکالمہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا, اور ایک مکالمہ ہے اللہ پاک کا مسلمانوں کے ساتھ, یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا. اور کل کل جتنے آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. کل کل والے جتنی ہیں وہ آپ سے اللہ پاک کی مکالمہ ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا مسلمانوں کے ساتھ, اور یا ایھا الناس جو ہے تو وہ عالم انسانیت سے مکالمہ ہے. بات میں اللہ پاک کی خطاب بندوں کو حضور کو بڑا ہی لطف ہے. اس میں ان کو ترجمہ آتا ہے تو پڑھتے ہوئے بڑا ہی لطف آتا ہے. آپ پڑھتے ہیں تو سنتا ہے آدمی تو بڑا ہی لطف. اب یہ سچ بات ہے کہ ایسے کہ حضرت مدنی نے متعلق ایک تذکرہ انہوں نے کیا نا اس کے, اور نے کہا تھا کہ میں پڑھائی کے بارے میں اس زمانے میں حضرت مدنی کو اور دیوبند نے 50 روپے تنخواہ پر لیا ہے. جب کہ سونا 40 روپے تولا ہوتا ہو, اور شرائط ہوتا ایسا تھا کہ مثلا ان کی تحریر ختم ہوئی ہے لاہور میں, نہ دیوبند پنڈی میں, لاہور میں تحریر ختم ہوئی ہے اور دوسری صبح کی نماز کے بعد پشاور میں, اور ٹرین میں بیٹھے تو وہ پنڈی ٹیلی فون کر لیتے کہ میرے یہ دورہ حدیث کے طلباء کو بتائیں کہ وضو کیے ہوئے حاضر پڑے ہوئے 2 بجے دار الحدیث میں بیٹھے گی. لاہور میں پہنچوں گا اور میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کلاس میں بس طلبا بھی شاگرد بھی ایسے تھے, شاگرد تیار ہو کر بیٹھ مسلمان کا درس ان کا کیا اور ریل میں بیٹھے, بیٹھ کے سیٹ پر سو گئے اور جہاں بیان کے لیے پہنچے وہاں بیٹھ کر بیٹھا. ایسے اللہ کے بندے گزرے ہیں. اس میں یہ اس لیے ہمت کریں, عزم ہمت آئیں, زیارت گاہ ہے لے عزم ہمت ہے لہد میری سکھا کے راہ تو میں نے سکھایا راز بندی اقبال کا شعر ہے. یہ عزم اور ہمت والے لوگوں کے لیے میری قبر زیارت گاہ ہے, لوگوں کے راستے کی خاک کو میں الون پہاڑ ہے, ہندوستان کے بہت افغانستان کا بہت اونچا پہاڑ ہے, الون پہاڑ جیسی اونچائی میں نے خاک کے راہ کی گرد کو سکھائی ہے. زیارت گاہ یہ لے عزم و ہمت ہے لحد میری قبر میری خاک کے راہ کو میں نے سکھایا الون جی. نیت کیجیے ڈاکٹر سیاد صاحب اس دفعہ کمزور ہو گیا تو سنانے سے ہٹا دیا ہم نے نا, لوگ کم بھی ہوتے تھے اسے میں ضرور سناتا تھا, کیوں کہ یہ دو جہازوں میں ڈیوٹی کیا ہوا غازی ہے. ایک اسے ڈیوٹی کی ہے فوج کی جنگ میں, روس کے خلاف جنگ کی فوج کی, اس میں والنٹیئر ڈاکٹر چاہیے تھا تو اس میں لیے گیا ہے, اس کا کور ہے جس نے فوج کی جنگ پسند لیا. اور پھر قطر کی جنگ میں اسکول کے طلبا والنٹیئر آرمی والے لے گئے, اس میں اس کے والد صاحب نے خاص طور پر اس کو لے جائے, جس دن کسی پورے ڈھکا ہوا تھا تو ہم مار پڑ گئے اور فوجی رو رہے تھے, کہتے اس کے گھر میں پتہ چلا کہ پورے ڈھکا ہو گئے. میں بہت جان نہیں میری بار بات کرنا کی دم نہیں ہے, ہمارے صاحب کتاب پڑھتا ہے نہیں, آسان مضمون پڑھے ذرا جو سمجھ آ رہا ہو. جی اللہ اقبال کی خودی سے ایک شہر میں بیان ہوئی ہے, بس ایک شہر میں اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے. خودی کا سر جہاں لا الہ الا اللہ, خودی یہ تے پسا لا الہ الا اللہ, خودی کا چھپا ہوا لا الہ الا اللہ ہے. یہ غیر سے ہٹ ہٹا کر, غیر سے شٹ چھٹا کر ذات زلزلہ کے ساتھ ہو جا وابستہ, بس اس کی قوت اور اس کی بہت اور کبریائی تیرے اندر وہ چیز پیدا کرے کہ تو کسی سے ادب ہے, ادب ہے تو ایسا خوددار ہو جائے. اسے ادب تو بس یہ خود ہی ہے, خود ہی ایک سر نے ہاں خود ہی کا چھپا ہوا رہا لا الہ الا اللہ, خود ہی ایک ہے پسا لا الہ الا اللہ. خود ہی کو اگر ہم تلوار کہیں تو پتھر جس کو تلوار کو تیز کیا جاتا ہے اس کو پھسان کہتے ہیں, تو اس کا پھسان لا الہ الا اللہ ہے. والے اس کے ذریعے گلی میں پوری گزر ہے, خودی کا سر ہمیں ہاں لا الہ الا اللہ, خودی تیز پسان لا الہ الا اللہ, کیا ہے تم نے بتایا حضور کا سودا اور ایب سود ہیں لا الہ الا اللہ. اور یہ دور پھر کسی دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, اور کیسے ہے سنم کدا ہے جہاں, ہاں سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, اگر چابت ہے جماعت کی دنوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ. ہاں بت ہے زمانے کی آستینوں میں, زمانے کے آسینہ بتن کے ڈالے میں اور مجھے ہزار کو حکم ہستی میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں. پڑھو اس کو لکھ دو اور ہماری جان نے اس کو پڑھو, خوب طرح سے خیال سے سنا ہوا. اچھا پڑھنے کا طرز میں آپ کو بتا دوں, اس کو پڑھنے کا طرز کیا ہے. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیر پساں لا الہ الا اللہ. یہ طرز ہے. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ پسا لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ پسا لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ, مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, اور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. سنم کدا ہے جہاں, سنم کدا ہے جہاں, سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. جلال صاحب کیا کہتا ہے جی, جلال صاحب کیا کہتا ہے جی؟ میرے دل میں یہ بات آئی کہ سماعت ہو جائے تو آپ نے آرڈر دے دیا. کہتے ہیں میرے دل تو بھی اسی طرح ہوا تھا, میرے دل میں یہ خواہش نے دل کو بتایا صاحب کو کہ سماعت ہو جائے. کہتے میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ سما ہو جائے تو آپ نے کہہ دیا. ہمارے تو جان مری رہی ہے, ساڑھ آٹھ سال عمر ہے, تو رو بزوال حالات ہیں. اس میں ہے کوئی کلام کیسے جائے اس ختم میں تھے آپ کیا کر آج وہ اس دن اس وقت میں صبح کے وقت بیٹھا بات کرنے کے لیے تو دل کو جھٹکا لگا تھا, آدمی ہو گیا سب. بڑا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کہ اپنی ملت یعنی ایک ملت ہوتی ہے, قوم ہوتی ہے نا, قوم جو ہے تو رنگ نسل پر ہوتی ہے, اور ملت ہے تو عقیدے نظریے پر ہوتی ہے. ہم ملت ہیں, ہم قوم نہیں ہیں, ہم ملت ہیں. اپنی ملت پر قیاس یعنی خیال اقوام مغرب سے نہ کر, مغرب کی قوم کا خیال اپنی ملت پر نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. رسول ہاشمی کی قوم جو ترکیب میں خاص ہے, ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر نثار, کہ ان کا اکٹھا ہونا ہے ملک پر ہے, نصب پر ہے. قوت مذہب سے محکم ہے جمعیت, قوت مذہب سے محکم ہے جمعیت. تیری جو جو نیت ہے وہ مذہب کی قوت سے پکی ہے. دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں, جب دین ہاتھ سے چلا گیا تو پھر جمعیت کہاں ہو گئی, اور جمعیت اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی, تو جب اکٹھا ہونا ختم ہو گیا پھر ملت بھی ہو گئی ختم ہو گئی. یعنی مندہ ایک چھری کر کے نصب کو جانی کی دری راہ فلاں میں فلاں چیزیں, یہ زبردست بیان ہے ان کا. اس کا قومی تعمیر ملت مذہب کی اہمیت یہ انہوں نے کیا ہوا ہے بیان پاکستان اکیڈمی کے افسروں کے آگے کیے ہوئے. جب سر میں ہوائے تا تھی سر سب شجر امید کا تھا, اب سر سر سیاح چلنے لگی اس پیٹ نے چلنا چھوڑ دیا. پڑھا اس کو خوشحال صاحب پڑھا اس کو اپنی ملت پر کیا اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے محکم ہے جمعیت تیری, دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں, اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے محکم ہے جمعیت تیری, قوت مذہب سے ہے محکم جمعیت تیری, دامن دیہات سے چھوٹا تو جمعیت کہاں, دامن دیہات سے چھوٹا تو جمعیت کہاں, اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی, اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. ہاں جی تو پھر صاحب کیا کہتے ہیں جی, زبردار صاحب کہنا میں اپنے طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ پڑھائی جہاد کی نیت کر کے کیا کرو, پڑھائی جہاد کی نیت کر کے کیا کرو, آج تمہارا علم و فن قوم و ملت کے عالمی جہاد کے تناظر میں کام آئے. اس لیے میں سب طلباء کو جہاد کی نیت کر کے پڑھائی کرنے رکھا ہوں, تم یوں سمجھو کہ یہ تمہاری پڑھائی ہے, تمہارا جہاد ہے. یہ ابو لیس نے اپنے کمپیوٹر سے 4 امریکی ڈرون گرائے, اس نے ان کو کیا کرتے ہیک کر کے اس نے 4 امریکی ڈرون گرائے تھے, پھر زرداری نے امریکہ نے زرداری کو کہا کہ یہ آدمی ہمارے حوالے کرنا ہے. پھر گئے تو ایک مذہبی پارٹی کے نئے گیا اس کو پکڑنے کے لیے, عالم تھا پکڑنے کے لیے. پھر وہاں مجاہدین نے اعلان کر دیا کہ اس کے اس نام کا سلجھے والا آدمی جس جگہ ملے اس جگہ کا پکڑو. پھر بھاگ کر نکل گیا پکڑنے کے لیے. وہ اس کا کمپیوٹر یاد کی نہیں اسی کا اس میں کام لیا ہوتا. میں نے جمعہ کا تقریر کی. تقریر کے بعد ایک طالب علم میں سے نکلا اور آیا, اس نے کہا السلام علیکم, میرا نام سمین جان ہے اور میں نکل گیا اور میں ایسا سائنسی مقام حاصل کروں گا کہ میں اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا. تم کسی دن سنو تو وہ لڑکا تھا 5.5 فٹ کا تھا, اس کا مضبوط بدن مل کر چلا گیا. عظم ہوتا ہے, عظم زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تفریح گئی تھی. آدمی عزم احمد کرے ہر چیز کو جہاد کے لیے سیکھے. میں نے بیان کیا تھا جہاد پر, پھر میرا خیال ہوا کہ ان پڑھ آدمی ہو یہ جہاد کے لیے تفریح بیان کرنا تو پتہ نہیں درست بھی ہے کہ نہیں. ہمارا علامہ شمس الحق صاحب افغانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون بھائی نظر سے گزرا جو انہوں نے 1963 کی جنگ میں لکھا تھا. اس میں لکھا تھا کہ کسان اتنی سے غلہ اگائے کہ محاذ پر اس کو اس کا فوجی کھائے, اور کپڑا بننے والے کپڑے اس کے بنے کو محاذ پر کام کرنے والے کے استعمال آئے, اور ڈاکیا جو ہے وہ جہاد کے جذبے سے ڈاک تقسیم کرے تاکہ محاذ کی خبریں بر وقت پہنچیں اور مجاہدین کے خط بر وقت پہنچیں, ان کے خاندانوں کو تسلی ہو. تو یہ ڈاکیا بھی جہاد میں شامل ہو گیا. افغانی صاحب کا مضمون جو افغانی صاحب اور کو پڑھا, میں بڑی خوشی میں نے کہا آپ کو پڑھا آدمی اس بات کو بہت رہتے تھے. شکر ہے کہ اتنی بڑی علمی شخصیت کا بیان اسی طرف پر ہے. اس میں پڑھائی جہاد کی نیت سے کریں. کیا پشاور میں دل کا آپریشن ڈاکٹر کر رہا ہے, تو دل کا آپریشن کے لیے ہم لاکھوں روپے برطانیہ کو زر مبادلہ دیتے تھے, پاکستان میں 50 زر مبادلہ. ایسے انجینئرنگ والے مجھ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ زلزلہ کا عالمی شعبہ یافتہ کنسلٹنٹ انجینئر میرا مرید اور خلیفہ ہے. اس کے آرٹیکل جو ہے تو انٹرنیشنل ریپوٹیشن کے آرٹیکل اس کے زلزلہ پر آئے ہوئے, عالمی سطح کی شعبہ یافتہ اس کے مضامین آئے. میں گیا لاہور کا پوسٹ گریجویٹ سینٹر ہے انڈسٹری کا, اس میں پورے پاکستان سے کوئی آدمی تھے, 8 آدمی تھے, 8 آدمی تھے جن میں کہ 3 میرے مریض تھے. میں نے اللہ کے احسان ہے کہ پاکستان کی 8 میں سے 3 ہمارے میرے مریض کمپلیٹ کرنے کی لائی گئی ہیں کورس. یہ بات میں جب بات بھی نہیں بیٹھا ہوں نیند میں پڑھ رہا تھا, اس نے کہا کہ سر میں تو جاتا ہوں آرمی ٹریننگ کے لیے, میں نہیں پڑھتا ہوں. میں کہا چلے جاؤ. میں کہا باہر گاڑی کے ساتھ تو میں انٹر کر رہا ہوں, میں گاڑی کے ساتھ پاس آؤٹ ہو گیا. پاکستان کا کوئی قانون نہیں ہے کہ گاڑی میں لائی جائے. ہم تو میں بہت کریں گے ٹریننگ کے دوران ایک ہنسی خوشی سے مذاق میں ٹالتے جانا, تو اللہ کی شان کے اس نے بڑا کامیاب کورس کیا. میرے پاس ہی نوٹ پر ہو گیا تھا 35 پلاٹونیں تھیں, ایک پلاٹون کا ایجنڈا اس نے اٹھایا ہوا تھا. اللہ کے احسان ہے پاکستان میں 1/35 کا مرا ہو گیا تھا, 1/35 وغیرہ ہو گیا. اس نے کہا جی میرا 100 افغانر ہو رہا تھا لیکن گاڑی مجھے سے انہوں نے نگلیکٹ کیا ہے مجھے, لیکن کم از کم ایک کمپنی کا پلاٹون کمانڈر میں ہوا, شکر اللہ کا. پھر اس نے نوکری کے دوران تو کئی دفعہ ہے کہ میں بس کرتا ہوں, ڈیزائن کرتا ہوں. میں کہ نہیں آپ کو جنرلی تک لے جا رہے ہیں, میں تم ہمت کرو, کام کرو, خدمت کرو ملک کی, اور ہم دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں آگے لے جائے گا. میں لطیف چند ڈاکٹر تھا, اس نے کہا میں ریٹائر ہوتا ہوں, میں چلو ہو جاؤ, میری کمیری نہیں ہوئی ہے, پروموٹ نہیں ہوا, اس کو جاتے اس کی مٹال کر باہر بھی نہیں ہو سکتا کام کرے گا. باقی انفینٹری والا میں اس کو نکلنے کا نہیں کہا کہ آپ ہمت کریں آگے, ملک کی خدمت کی ہمت کریں, چلیں آگے. ماسٹر صاحب سو ہوئی کہ نہیں, ماسٹر صاحب سن ہوئی نہیں, ہمارے زمانے میں ٹیچر تھے نا اسکول کے, تاریخ پاکستان میں کام کیے ہوئے بڑے جذبے والے لوگ تھے, اس لیے وہ بڑا جذبہ میں تھا کہ نماز پڑھا شیخ کی ایک دو بڑی عجیب باتیں ہیں, ایک تو سامنے آ گئی, دوسری جو ہے تو پتہ نہیں کہاں پر ہے. اس کو پڑھا جی تو فیل صاحب آ کر آخری گزارش ہے شیخ کی, جو ہے دو صفحے ہیں. دوسرے نماز میں 12,000 چیزیں ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں پر ہیں, ان کو 12 میں بند کیا گیا ہے, وہ بھی بڑی عجیب بات ہے شیخ کی. ہاں وہ یہی ہے, بیٹھے اور اشتراک تک پر آپ نے پہنچانے ہیں.